zdradzić Ci mój najprostszy przepis? To przepis na nową kuchnię w 7 dni. Przyjdź do Leroy Merlin i opowiedz naszemu projektantowi o swoich potrzebach. Razem zaprojektujemy Twoją wymarzoną kuchnię, a my zajmiemy się resztą. To proste. I szybkie. Od projektu po dostawę w 7 dni. Leroy Merlin. Polecam. Ania Starma. Regulamin dostępny w sklepie i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 13 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata jest wyrok dla byłego szefa kancelarii premiera w sprawie organizacji lotu do Smoleńska. Moskwa zaniepokojona planami rozmieszczenia w Polsce amerykańskich dronów. Jeden z tamtejszych dyplomatów mówi o wzmacnianiu napięcia wojskowego w Europie. O nieotwieranie maili od skarbówki apeluje sama skarbówka. Ktoś się pod nią podszywa i może rozsyłać wirusy. Były szef kancelarii premiera Donalda Tuska, Tomasz Arabski, skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata za niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu samolotu prezydenckiego do Smoleńska. Sąd skazał również byłą pracownicę kancelarii premiera Monikę B. na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Witaj. Karolu, jak sąd uzasadniał tę decyzję? W ocenie sądu oskarżeni dopuścili do organizacji lotu na trasie Warszawa-Smoleńsk, mimo że lotnisko docelowe z Siewiernej w świetle prawa międzynarodowego nie było lotniskiem, mówił sędzia Hubert Gąsior. W Smoleńsku nie ma lotniska, na którym dopuszczalne byłoby wykonanie operacji lądowania statku powietrznego o statusie HED. Status HED, wyjaśnimy, to lot z najważniejszymi osobami w państwie na pokładzie, objęty szczególnymi normami bezpieczeństwa. Dopuszczając do organizacji lotu na tej trasie, oskarżeni, według sądu, stworzyli zagrożenie dla jego bezpiecznego wykonania. Proces toczył się z oskarżenia prywatnego z inicjatywy bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej. Prokuratura chciała wyższych kar, na przykład dla Tomasza Arabskiego 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Obrońcy oskarżonych wnioskowali tymczasem o ich uniewinnienie, bo ich zdaniem to nie do nich należała kompetencja podejmowania kluczowych decyzji w tej sprawie. Przysługuje im teraz prawo do odwołania się od wyroku. To Karol Surówka. Dodam, że sąd równocześnie uniewinnił dzisiaj troje innych urzędników oskarżonych w tej sprawie. Moskwa zaniepokojona decyzją Warszawy i Waszyngtonu o rozmieszczeniu w Polsce eskadry dronów. Tak mówi wiceszef MSZ-u Rosji Siergiej Ryabkow. Jak dodał, jest to odzwierciedleniem polityki wzmacniania napięcia wojskowego w Europie, szczególnie na tzw. wschodniej flance NATO. Przypomnijmy, wczoraj prezydenci Polski i USA podpisali deklarację o obronności. Zgodnie z nią do Polski trafi około 1000 dodatkowych żołnierzy. Zapisano w niej też utworzenie w naszym kraju wysuniętego dowództwa dywizyjnego USA oraz eskadry dronów bezzałogowych statków powietrznych MQ-9. Więcej o umowie do przeczytania na polskieradio24.pl. Trwa ostatnie posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Posłowie szlifują raport końcowy mający kilkaset stron. Pracą komisji przygląda się Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam, dzień dobry. Powiedz, co, czy ustalono już ostateczną wersję dokumentu? Dokładnie kiedy rozpoczął się serwis informacyjny, Komisja Śledcza przegłosowała finalną wersję raportu 6 głosami za i 3 przeciw. Wcześniej komisja przyjęła kilka poprawek z kilkunastu zgłoszonych przez jej członka i posła Krzysztofa Paszyka z PSL-u. Większość to poprawki edytorskie czy dotyczące objętości poszczególnych rozdziałów raportu. Przewodnicząca komisji z ramienia PiS Małgorzata Wasserman w rozmowie z dziennikarzami przed wejściem na posiedzenie powiedziała, że raport obciąża przede wszystkim działania ówczesnej prokuratury. Ale też niewiele lepsza dotycząca większości działań policji, krytyczna ocena działania służb specjalnych, urzędów skarbowych łącznie z ministerstwem. Pozytywnie komisja oceniła działania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Gospodarki. Wiadomo już, że odrębne zdanie do raportu złożą poseł Krzysztof Brejza z PO, Witold Zębaczyński z Nowoczesnej i wspomniany już Krzysztof Paszyk z PSL-u. Wymienieni posłowie nie zgadzają się z częścią wniosków. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Fałszywe maile o kontroli skarbówki trafiają do przedsiębiorców. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega firmy, żeby takich elektronicznych listów nie otwierać. Beata Gajlewska zebrała informacje na ten temat. autor lub autorzy e-maila podszywają się pod adres internetowy urzędu i informują o zamiarze zainicjowania kontroli. Przesyłają też załącznik z żądaniem jego wypełnienia w ciągu 7 dni i wysłania do Urzędu Skarbowego lub odpowiedzi na e-maila. Służby prasowe KAS podkreślają wyraźnie, że korespondencja nie jest wysyłana z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. Ostrzegają jednocześnie, że otwieranie załączonego pliku lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jest niebezpieczne, ponieważ może powodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych nieuprawnionym osobom. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie, ale na zachodzie, a później także w centrum opady deszczu i burze. Lokalnie z gradem. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr osiągający nawet 110 km na godzinę. Nad morzem 22 stopnie, na południu 32, a w centrum 34. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę z Będzie Głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na stronie czwórkapolskieradio.pl znajduje się formularz z warunkami uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca wyda debiutancką płytę z Radiową Czwórką i z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, nagra teledysk i weźmie udział w sesji zdjęciowej. Partnerami konkursu są Stoart oraz ZAX. Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Wydaj płytę z Będzie Głośno. Czwórka Polskie Radio. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do dwumetrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++ za 2099 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Pepsi. A do białej lodówki Side by Side marki LG z kostkarką za 4499 zł. Dodajemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18.30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii. Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź S.A. Halo, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie świeże. Idealna na obiad grilla. Pierś z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, a kabanosy tarczyński 2,19 za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Noc cudów powraca do salonów Fiata i Fiata Professional. Już 14 czerwca do północy. Najwyższe rabaty na wszystkie dostępne modele osobowe i dostawcze. Tylko 14 czerwca do północy. Taka oferta zdarza się raz w roku. Sprawdź na noccudów.pl. Jedzenie to sama przyjemność. I dlatego teraz w Kauflandzie przepysznie duża czekolada Milka, wybrane rodzaje 7,95 i kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung, opakowanie 200 gramów 17,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwy. nieuczciwie stosowane, zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz nowoczesny i super lekki laptop Asus. Procesor Intel Core i3, Windows 10. Szybki dysk SSD 256 giga za jedyne 1999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 14. Zdążyć przed burzą. W tonacji trójki. La lune tourne sur ma peau, je ne fais plus l'enfant, non. Tu l'as mordu l'enfant, il s'est perdu, frisson d'un autre temps. Tu te souviens les rondes, tu te souviens les danses de cette nouvelle France que nous cherchions. À l'ombre du grand saule en pleurs et la groseille de l'été qui me séchait la bouche, était-ce un rêve, non? Tu t'es glissé comme un fantôme, tu m'indiquais les vignes claires, c'était juillet, le raisin couvait son arôme. Soleil, soleil, soleil bleu, combien de temps à rêver de l'amour. Soleil, soleil, soleil bleu, j'attendrai mille ans ton retour. De promenade en promenade, nous nous perdions dans les méandres de nos craintes, de nos soupirs, de nos complaintes, de nos espoirs aussi peut-être, celui des amoureux seconds, transis par les faux bons, la honte et le chagrin, et par l'espoir aussi peut-être. Soleil, soleil, soleil bleu, combien de temps à rêver de l'amour. Soleil, soleil, soleil bleu, j'attendrai mille ans ton retour. C'est toi les promesses à 20 ans, c'est toi le délire de Cassandre, c'est toi les rires, c'est toi la peine, c'est toi le chapelet de sang après la mort de ce qu'on aime, c'est toi les hauts de Hurlevent, c'est moi qui saigne. Toi les fjords de Norvège, c'est toi la Lone Star d'Abilene, toi la tristesse blonde, la rivière indolente, toi le serein qui s'impatiente, toi la migraine, moi qui te chante. Et que ce pont nous tienne. Ton règne vienne. Soleil, soleil, soleil bleu, combien de temps à rêver de l'amour. Soleil, soleil, soleil bleu, j'attendrai mille ans ton retour. Soleil, soleil, soleil bleu, combien de temps à rêver de l'amour. Soleil, soleil, soleil bleu, j'attendrai mille ans ton retour. Michał mówi, że muszę wyjaśnić, o co chodzi z tą burzą, bo przecież w różnych rejonach kraju już może być po burzy. Tak, wiem, z sygnałów od Państwa widzę, że tu i ówdzie już padało, grad sypał, ale mój zegarek mówi w telefonie, że burza nad Warszawą zacznie się właśnie, kiedy skończymy tonację. Zobaczymy, czy się nie wycofa. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. A to był pan, który się nazywa Baptiste Amon. Jego nowa płyta Soleil, Soleil Bleu. No właśnie, kiedy minął ten tydzień, kiedy wróciłem z Amsterdamu, o tej porze właśnie rozpakowywałem paczkę z płytami, no ale one były nieprzesłuchane. Do dzisiaj są przesłuchane i to właśnie będzie ta paczka z płytami, którą zacznę dzisiejsze spotkanie w tonacji. Baptiste Amon, no właśnie, ta płyta leżała w zestawie nowości, chociaż ukazała się w kwietniu tego roku. No i kiedy przechodziłem koło niej, to ona krzyknęła do mnie, pick me, pick me, pick me, czyli weź mnie, weź mnie. Patrzę, no czemu nie, zaryzykuję. I bardzo się cieszę, bo to bardzo dobry album. Nowa płyta The Water Boys, premiera 24 maja się odbyła. In my time on earth. Do you see that young pretender with the tear marks on his face? His dark eyes burning when he talks. I knew him in his splendor. I've known him in disgrace. Who'll cut him down from this rock? He says, bring me my horses, my cymbals and my wheels, and we'll speak with our souls for a while. 'Cause I'm sick and I'm torn and I long to be healed, and the truth's been too long out of style. In my time on this earth, I will speak the secret. In my time on earth, I will tell what is true. In my time on earth, I will say what the heart knows. In my time on earth, say I am you. I'm so tired of the sound my old fingers make as they tease and torment my guitar. And the man on my screen is an actor and a fake, yet he preens like a golden superstar. I cried in her arms when the darkening day was done, and I smelled the burning city in her hair. And the word on the tips of a thousand million tongues went unspoken, while a lie spread everywhere. In my time on this earth, I will speak the secret. In my time on earth, I will tell what is true. In my time, I will say what the heart knows. In my time on earth, I will say I am you. Now November is here, with its carpet of leaves, and the songs of the dead fill my ears. All the champions are fallen, all the heroes are deceived, and the world they made has disappeared. So let's tell it like it is, man. Let's nail it on the line. Let's be clean with our tongues from here on in. For we're deep in the heart of the enemy's design, just waiting for the breakout to begin. Hey! In my time on earth, I will say I am you. In my time on earth, I will say I am you. In My Time on Earth. Nowa płyta grupy Waterboys, premiera 24 maja. Płyta nosi tytuł Where the Action Is. No i jeśli mnie pamięć nie myli, to tytułowy utwór braliśmy do zestawu do głosowania. Przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Polecam tę stronę, bo po audycji pojawi się tam cały zestaw muzyki, jaka gra w dzisiejszej audycji. Steve Hackett. Steve Hackett, ciągle jeszcze słucham tej płyty. To nie jest może mój ulubiony utwór, ale ten najpiękniejszy zostawiłem na sobotę do Markomanii. To już teraz zapraszamy. At the Edge of Light, Steve Hackett, jego nowa płyta. Dzisiaj słuchaliśmy utworu Hungry Years. Brian Fennell, czyli Simmel, wreszcie jest płyta, pełna taka płyta z 12 piosenkami i w stosunku do tej epki, którą przedstawiałem Państwu jeszcze w zeszłym roku, tylko dwie piosenki z tamtego zestawu są tutaj w tym zestawie, a cała dziesiątka to nowości. No ale jednak sięgam po ten dobrze znany utwór. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't cry, but I'll break that way. Cold sheets, always my love. I am searching high, I'm searching low in the night. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't cry, but I pray that way. Did she run away? Just come home. I got a fear, oh, in my blood. She was carried up into the clouds high above. Syml, czyli Brian Fennell. Ta piosenka przepadła, Where's My Love, na liście. Nie spodobała się Państwu. No ale trudno. Będziemy z tym jakoś żyli. No, ale za to jest na liście 50 innych cudownych utworów. Jutro, zaraz żebym nie pomylił, jutro rano Piotr Baron będzie namawiał do głosowania, a ja będę miał przyjemność poprowadzić kolejne notowanie listy. Po 19 zapraszam. Z tych moich nowości holenderskich jeszcze Bruce Hornsby. A house somewhere someday with what everybody needs, where the daddy is employed and everyone succeeds, where guilt and circumstances won't put him on the outs. There's a place somewhere someday, but never in this house. There's a house somewhere someday where things don't fall apart, where the mommy's husband still has passion in his heart, where even after 20 years he's aching for his spouse. There's a house somewhere someday, but never in this house. Somewhere someday in this house I'll touch and you'll be. Somewhere, someway in this house I'll love and you'll see. Someday, somewhere in this house I'll dream and you'll hear all our problems disappear. Someday, someday. There's a house somewhere someday where big dreams come alive, where I will fly to planets if I ever learn to drive, where faith in my abilities erases all my doubts. I know this happens somewhere, but never in this house. Somewhere, someday, in this house I'll touch and you'll feel. Somewhere, someday, in this house I love and you'll see. Somewhere, someday, in this house I dream and you'll hear all our problems disappear. Someday, someday. Nowa płyta Bruce'a, Bruce Hornsby. Płyta nosi tytuł Absolute Zero, a piosenka, którą dzisiaj wybrałem, Never in This House. 10 nowych utworów Bruce'a i przyznaję, wszystkie mi się podobają. Lato przychodzi i nie będzie w tym roku specjalnego wydania Miasta Zaginionych Przebojów, ale zawsze jakoś ten temat powróci w naszych tonacjach. Thank you. say to me as I walk by, show me what I can become, leave behind what is lost or won. Eric Johnson i Sean Colvin gościnnie Your Sweet Eyes 14 lat temu. A teraz jeszcze jedna nowość. Bobby's going down for Log z nowej płyty zespół z Niemiec, a teraz Joseph Salvat z Australii. When there's too much talking, I like to go out walking. I never know how long I'll be. It depends who's asking. I commune with nature, but life can be so easy. Out in the great wide open where nobody can call me. Yes, I'm a free spirit, baby. I'm with the birds and the bees. I'm like it tied down, but I like it free. Hey, hey, hey. Cause I'm a free spirit, baby. I'm with the birds and the bees. I'm like it tied down, but I like it free. Under a green vine, a perfume breeze in the sunshine. They say it's healthy, you know, to get a little alone time. Responsibility, it's a bit too early for that, you see. Cause I got things I must fight for and places to be. There's no cage in me. Cause I'm a spirit, baby. I'm with the birds and the bees. I'm like it tied down, but I like it free. Hey, hey, hey. Yes, I'm a free spirit, baby. I'm with the birds and the bees. I'm like it tied down, but I like it free. So I'm like it tied. I like it free, free, free, free, free. song like guitar down, but I like it free. Joseph Salvat z Australii, ale także z Doliny Muminków, przynajmniej ta piosenka. 12 minut do godziny 15, to jeszcze dwie kartki z kalendarza. Dziś są urodziny Davida Graya. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Please forgive me if I act a little strange, for I know not what I do. Feels like lightning running through my veins every time I look at you. Every time I look at you. Help me out here, all my words are falling short, and there's so much I want to say. Want to tell you just how good it feels when you look at me that way. When you look at me that way. Throw a stone and watch the rivers flow, moving out across the bay like a stone. I fall into your eyes, into that mystery. Deep into some mystery. No i 20 lat, a nawet trochę więcej minęło. Please forgive me, to oczywiście David Gray, dziś urodziny Davida. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. No właśnie dzisiaj urodziny Kasi Kowalskiej. Kasiu, wszystkiego najlepszego. Jedna z najważniejszych piosenek na ostatniej płyty Kasi właśnie ukazała się na singlu Piosenka dla Taty i to będzie na zakończenie naszego spotkania. Ja tylko jeszcze przypomnę Polskie Radio PL Głośnik Trójka, tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki. A jutro LP Trójka, Piotr Baron zaprasza, a ja zapraszam na kolejne wydanie listy. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Gdy opadnie nocy mgła i czar pryśnie jak bańka, znów wyjdę cicho tak jak kot, nim brzask przejrzę każdy mój ruch. W twoją stronę ruszam dziś. Chcę raz być wolna i lekka jak puch, ociężały zgubić rytm jak ptak, pofrunąć bezkarnie do chmur, bez słów, bez tchu, być sobą znów. You